प्यार हुआ कैसे, सुनो सुनो प्यार हुआ कैसे, दर्द ले लिया चैन दे दिया, धीरे धीरे होने लगा दिल ये दीवाना, चोरी चोरी सीखा मैंने नजरें मिलाना। मेरी बेकरारियां आकर करीब आ मिटा दे दो लबों की दूरियां। की दूरियां मेरी नजर दिल भर तेरा दर्पण, तू मेरी जान मेरा दिल मेरी धड़कन। हुस्न की परी तू है सुंदरी, तू है सुंदरी हुस्न की परी। देखो जरा देखो तुझे जुल्फे हटाना, चोरी चोरी सीखा मैंने नजरें मिलाना। सुनो सुनो प्यार हुआ कैसे, सुनो सुनो प्यार हुआ कैसे।